3-0 nog steeds. Kwartiertje, klein kwartiertje te gaan. Ron Vlaar mag zijn 34e verjaardag alvast gaan vieren. Want hij is gewisseld door John van der Brom. Pantelis Hatzidiakos is zijn vervanger. Na 55 seconden was het al 1-0 voor Heracles tegen Fortuna Sittard. Jan-Vincent van Zuiden. En dat is het na 20 minuten nog steeds. Beide keepers hebben het wel druk. Want zowel Blaswieg van Heracles als Kozelev van Fortuna zijn al een paar keer onder vuur genomen. Maar het staat nog steeds 1-0. Straks om 8:45 begint Vitesse tegen Willem II. Stan Wawrinka, voormalig nummer 3 van de wereld, staat in de halve finale van het ABN AMRO tennistoernooi tegenover Kei Nishikori. Marcella. Ja, het is 4-1 geworden. Kei Nishikori, de Japanner, heeft één break teruggepakt. Dus het begint een beetje te lopen bij Nishikori, de topfavoriet in dit toernooi. Nummer 7 van de wereld, eerste geplaatst. Maar Wawrinka heeft de eerste klap uitgedeeld, leidt nog met 4-1. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn. Ik zag net vanuit een ooghoek, Jeroen Elshoff, een tamelijk kwaaie Mark van Bommel. Is niet zo gek, hè? Ja, maar het was niet op zijn eigen ploeg. Dat is dan weer... Hij is eigenlijk ook niet zo gek. Hij was kwaad. Hij was kwaad op, nou, laat ze raden, op de scheidsrechter. En dus zocht hij een beetje ruzie met de vierde man. En die gaf hij daarna natuurlijk weer een knuffel. Dat aanraken van Bommel en de vierde official. Daar wordt altijd veel over gezegd. Dat hij dat zo snel doet. En dat hij ze probeert in te pakken. Nou, deze vierde official, Rob Dieperink, moest daar weinig van hebben. Van Bommel werd teruggezet op zijn plek. Het ging om een vrije trap aan de zijlijn. Op de middenlijn die niet werd gegeven aan PSV. Dan zou je kunnen zeggen dat het wat frustratie is over het eerste deel van deze wedstrijd bij Van Bommel. Dat er op een of andere manier uit moest. En dat ging er dus op deze manier uit als PSV wel probeert aan te vallen. Het staat na 21 minuten 1-0 door een doelpunt van Van Bergen. Maar op een kans van Bergwijn na in de vijfde minuut eigenlijk niet tot een grote mogelijkheid is gekomen om het Haan lastig te maken. Ja, we zien wel momenten dat je denkt, nou, als die voorzet wat beter is, dan zou het wat kunnen worden. Of als die paas wat beter is, dan zou het wat kunnen worden. Maar PSV heeft de precisie en de nauwkeurigheid nog niet waar Heerenveen knokt en werkt. Dat is goed, dat moet het doen. En zo doen dan er ook gevaarlijk uit weet te komen. Al één keer bijna Lammers vrij wist te vinden via Schaars. Maar ook dat ging net niet goed. Het is al met al in een hoog tempo wel een interessante wedstrijd met die 1-0 stand voor Heerenveen. AZ tegen VVV. 3-0, Andy. Ja, en we gaan de laatste wissel krijgen. Is toch wel een leuke wissel voor AZ. Want Marco Venovic gaat straks komen. Heel veel blessures steeds gehad. En nu zal hij, ik neem aan, een applauswissel gaan geven. John van der Brom aan Adam Maher. Die een uitstekende wedstrijd heeft gespeeld. 3-0 de stand. Til 1-0, 2-0 een eigen doelpunt van Rüsseler. Door Opta gegeven. Ik geef hem aan Stenks. En 3-0 was het door Seuntjes die ook al gewisseld is. Nou, nu dan misschien een kans. Nee hoor, geen kans voor VVV. En dus weer die 0 gehouden. En dat hebben ze al heel wat keren gedaan. Namelijk met de beker meegenomen. 5 keer. Dit zou nummer 6 worden op rij. En dat is knap van AZ. Dat het natuurlijk ook aanvallend goed doet. 18-0 het doelsaldo in de wedstrijden na de winterstop. En nu staat dan Venovic klaar om in te vallen. Als Damian van Brugge, hij is ingevallen bij VVV, de bal heeft. Hij is gekomen voor Peter van Ooyen. Nog een minuutje of 8. En dan zit het erop. En dan heeft AZ weer 3 punten gehaald. En dan naar Heracles tegen Fortuna Sittard. Ja, Heracles is eigenlijk geen pijl op te trekken, Jan-Vincent. Ze verloren 3 keer om vervolgens dan weer van Ajax te winnen. Ze zijn nu in ieder geval goed begonnen. Ja, klopt. Ze spelen ook heel aardig, hoor. Ze zijn combinerend, zijn ze Fortuna echt de baas. Kregen ook een hele grote kans zojuist op de 2-0. Jesper Drost werd diep gestuurd. Hij was de laatste verdediger al voorbij. Kwam oog in oog te staan met de keeper. Maar hij schoot hem voorlangs. Dat was echt de beste kans. Terwijl ook Osman bijvoorbeeld al een keer heeft geschoten. En Kuwas waren er ook dichtbij. Aan de andere kant, ja, alleen afstandsschoten heeft Fortuna kunnen produceren om gevaarlijk te worden. Lamprou en Hutte hebben het beide een keer van afstand geprobeerd. Maar daar was Blaswich niet echt van onder de indruk. Balbezit nu voor Fortuna op de middenlijn. Waar de druk gecombineerd wordt. Maar Heracles zit er weer bovenop. Veroverde de bal via Merkel. En dan komt die bal bij Osman op het middenveld. En zo is het Heracles weer wat overneemt via Van der Buijs, centrale verdediger. Die schuift in, schuift naar voren toe, geeft de bal mee aan Peterson. Peterson die zet een versnelling in aan de linkerkant van Heracles. Trekt dan eventjes naar binnen toe en geeft hem aan Osman. Osman draait een keer om zijn as heen. Wordt door Diemers dwars gezeten, dus moet hij even terug, Osman. En zo is de bal terug op eigen helft bij Heracles. Van der Buijs speelt opnieuw in op Peterson, maar die wordt van de bal gelopen door Smeets op het middenveld. En dan is het Fortuna dus wat ten aanval kan gaan via Novakovic. Maar die wordt niet bereikt. Van Hintem kopt hem weg. 25 minuten. Heracles is de betere ploeg. En staat ook terecht dus met 1-0 voor tegen Fortuna Sittard. Dan naar tennis in Rotterdam. Marcella Mesker Nishikori gaat zich wat beter voelen. Maar hij is er nog niet tegen Wawrinka. Nee, zeker niet. 4-1 achter nog steeds. Maar weer bezig aan een hele lange service game. Hij staat nu op voordeel. Hij heeft wel twee breakpoints alweer weg moeten werken. En nu een prachtige dropshot waarmee hij op 4-2 komt. Maar wat me opvalt is dat hij heel veel naar het net gaat. Nou, oké, dat is niet zo gek. We spelen indoor, dat is vrij snel. Maar dat is niet het spel van Nishikori. Dat is toch de man die het moet hebben van de benen, van de snelheid, van de vastheid, de stabiliteit van achterin, het wachten op de kansen. En hij staat heel vaak aan het net. En dat is nog niet heel succesvol. Hij wordt vaak gepasseerd door die powervolle groundstrokes van Wawrinka. Ik denk, ja, misschien heeft Michael Chang hem dat wel ingefluisterd. Ik vroeg hem van de week in de persconferentie. Ik zeg, Michael Chang is er altijd bij de Grand Slam toernooi. Ook bij andere grote toernooien. Hier niet. Heb je veel contact met hem? Oh, we gaan naar Jan Vincent. En dan zitten we in Heerenveen en dan staat het 2-0 voor Heerenveen. En het is Flap die hem maakt. En wat zit PSV dan in de problemen? En wat staat Van Bommel te schreeuwen? Want hij ziet dat het helemaal niet goed gaat met de koploper. 2-0 achter bij Heerenveen. En wat een mooie goal van Flap die de bal aanneemt. Zich er langs rommelt en hem in de hoek prikt achter Jeroen Zoet. Heerenveen 2 en PSV heeft er 0. PSV zit diep in het moeras in Friesland. En de wedstrijd is eigenlijk nog maar een minuut of 25 oud. Dat was Jeroen Elsof vanuit Heerenveen. Heerenveen dus met 2-0 voor tegen PSV. Marcella, Nishikori tegen Wawrinka. Ja, het is dus 4-2 geworden. Ik was even in dat verhaal bezig van Michael Chang. Want dat is natuurlijk een legende. Weet je nog, 1989, toen hij Ivan Lendl gek wist te maken op Roland Garros. Met zijn banaantjes. Lendl, die kon niet meer spelen. De kramp in de benen van Chang. Onderhand serveren. En hij won. En hij won het hele toernooi. En dat was een Grand Slam overwinning voor die kleine Chinees destijds. Die was geloof ik 17 jaar. Nou, hij is coach van deze Nishikori. Is er niet altijd bij. Maar Nishikori vertelde mij van de week dat hij dagelijks contact met hem heeft. Ook voor iedere wedstrijd het gameplan met hem doorneemt. Natuurlijk heeft hij hier ook een coach in de persoon van Dante Bottini, een Argentijn. Dat is de man die altijd meereist. Maar Michael Chang is zijn inspirator. En ja, misschien heeft Michael Chang hem wel ingefluisterd. Joh, achterin dat power tennis van Wawrinka, dat ligt je niet. Ga naar het net. Ga hem ontregelen in die rallies. Nou, ik weet niet of het een goed advies is. Dat moet straks blijken. Maar dat Nishikori wat anders speelt dan altijd, dat is wel een feit. En voorlopig werkt het nog niet, want het is 4-2 voor Wawrinka. De Zwitser leidt met een break. En nu 40-15 op zijn eigen service. Dus bijna 5-2. Officiële speeltijd. Nog een minuut of drie bij Andy Houtkamp. AZ tegen VVV. 3-0. Ja, mooie stand. Applauswissel zoals voorspeld voor Adem Maher. Hij ging eruit. Venovic kwam erbij. En nu heeft Goedmoesson, een van de andere invallers, balbezit. Speelt hem op Hatzidiakos. Ook ingevallen. Kun je allemaal doen als je met 3-0 voor staat tegen VVV en ijzersterk op die vierde plaats staat. En Feyenoord zal het nog best lastig gaan krijgen hoor om AZ van het lijf te houden. Aan de rechterkant, Svensson, krijgen we nog een doelpunt? Ja, daar is Sinit. Nee, oh, Idrissi, wat scheelt het weinig. Het is dat de tegenstander er nog net tussen zat, Damian van Brugge. Het levert wel een hoekschop op voor AZ, maar bijna de 4-0. Nou, het is een wonder dat het nog maar 3-0 is, want dat 5-6, 7-0 eigenlijk moeten zijn. Waren het niet dat Oenerstal in een perfecte vorm is. De keeper van VVV zoals altijd. Nog even de hoekschop vanaf de rechterkant van Marco Venovic meenemen. Maar wat een kans weer voor AZ om 4-0 te maken. Nog 2 minuutjes en dan zit het erop. Even die trap nog van Venovic, want dat kan hij wel. Met rechts komt die bal voor het doel en wordt half weggewerkt. Wel nog een hoekschop. 3-0 AZ leidt tegen VVV. 29 minuten onderweg. Heracles tegen Fortuna Sittard. Jan Vincent. 1-0 nog altijd voor de thuisploeg. Dat de betere is, duidelijk de betere is. Fortuna komt er niet echt aan te pas. Probeert het nu wel via Diemers aan de linkerkant. Wordt weggestuurd. Van Hintem wint het sprintduel. Loopt het gat dicht en uiteindelijk maakt Diemers er nog een ingooi van voordat het een doeltrap wordt. Dan kan Fortuna Heracles gaan vastzetten daar in de hoek bij de cornervlag. En dat is Tim Breukers die dan zo dadelijk gaat ingooien voor Heracles. En inderdaad, daar is de druk van Fortuna. Die proberen alles vast te zetten daar. Smeets verliest dan het kopduel. En dan komt de bal uit bij Kuwas. Die wordt even vastgehouden. Kijkt vragend naar scheidsrechter Manschot, maar krijgt geen vrije trap. En dus gaat de aanval van Fortuna verder. Nu over de rechterkant met Chirani. Rechtsback speelt hem in op Hutten. Even terug naar Chirani. En zo is er even een periode van balbezit voor Fortuna. Nou, kunnen die misschien ook een beetje in de wedstrijd komen. Beter dan dat ze het eerste half uur hebben laten zien. El Mesoudi naar Smeets. Smeets in één keer door naar Diemers is de bedoeling. Maar de paas is te slordig. Dus leveren ze de bal in. Kan Heracles komen met Merkel op de middenlijn staat hij. Kijkt even om zich heen. Waar kan hij die bal kwijt? Osman staat naast hem. En dan gaat de bal weer naar Kuwas. Dat is zo'n speler die kan ineens met een versnelling komen. En naar binnen trekken. En met een goede paas een goede voortzetting geven. Maar nu uiteindelijk tussen drie man van Fortuna moet hij eventjes terug. Heracles heeft de controle volledig in deze wedstrijd. En staat na een half uur met 1-0 voor tegen Fortuna. Ja, en PSV diep in het moeras in Heerenveen. Het zijn jouw woorden, Jeroen. En zo waar? Ja. Het is ontzettend waar. Al moet ik zeggen dat het net wel bijna 2-1 werd voor PSV. Werd er gescoord, maar de scheidsrechter kwam te hulp. Terecht trouwens hoor, Kamphuis. Omdat Haan, de doelman, werd gehinderd. Die is niet meer zo beschermd als vroeger in zijn doelgebied. Je bent als doelman pas beschermd als je de bal vast hebt. Maar er waren er twee van PSV die hem een beetje stonden weg te duwen. En dat vond de scheidsrechter te veel. En dus staat het 2-0 en niet 2-1. Zoekt PSV vooral nu. Natuurlijk, dat moet het ook doen in een lastige situatie. Via de lange ballen, Luc de Jong. Die moet het nu maar gaan oplossen. Weer een 2-0 achterstand voor PSV. Net als tegen Utrecht. Dus moet het komen uit de standaardmomenten. Die komt er nu vanaf de zijkant. Een vrije trap, Pereiro. Maar er wordt gewacht. Er moet worden gewacht. Kamphuis heeft namelijk gezien dat er wordt geduwd en getrokken. Die is slim. Die gaat een praatje maken met de mensen die gewaarschuwd moeten worden. Zo voorkomt hij dat hij straks moet ingrijpen als de bal in de lucht is. En bijvoorbeeld een penalty moet geven. Hij geeft op die manier wat rust in zijn besluit. En heeft ook wat contact met de VAR over een moment daarvoor. Niets aan de hand. Komt de vrije trap nog een keer van Pereiro. Het is de Jong die oorlog staat te maken bij de tweede paal. Dat is ook het mikpunt. Gaat die bal er in één keer in op de lat, zegt van Pereiro. De Jong ligt in het doel. En die ligt daar een tikje geblesseerd, maar krabbelt op. De bal ligt er niet in. Dat is voor Heerenveen veel belangrijker. Maar daar was dus bijna de 2-1. PSV nu op volle kracht vooruit. Bal er opnieuw in gegooid door Angelino. Maar die doet dat niet goed. En dan ineens de counter voor Heerenveen. Die hebben daarop gemikt. Michailovic aan de linkerkant kan Hendricks opzoeken. Michailovic kan naar binnen toe. Dumfries schiet de hulp. En schiet goed de hulp. Zo kan PSV nu uitverdedigen. Zo gaat het heerlijk op en neer. Zijn er kansen. Maar vooral doelpunten voor Heerenveen. Van Bergen en Flap. En dus staat het 2-0 na ruim een half uur in het Abel Enstra Stadion. AZ VVV bijna afgelopen. AZ op 3-0. Weer een goede wedstrijd hè, voor AZ. Ja, zowel aanvallend als ja, weer. Zowel aanvallend als verdedigend. Vijfde wedstrijd na de winterstop winnen. En dan ook weer de nul houden voor de vijfde eredivisiewedstrijd. Wat ook in de beker gebeurde dat. En misschien nog een doelpuntje erbij. Hij moet nu toch wel eens komen weer Unnerstal. Nou, wat een keeper is dat, zegt. Ja, als je de druk krijgt en hebt, zoals Unnerstal dat heeft. Ja, dan mag je ook uitblinken. Maar hij doet er alles goed, hoor. Hij heeft zeker 3-4 ballen heeft hij eruit gehouden. Die normaal bij keepers erin zouden zijn gegaan. Ook nu weer een uitstekende redding. En vlak daarvoor ook een geweldige redding op de inzet. En dat was van Stengs. En nu weer een hoekschop dus voor AZ. Vanaf de linkerkant. Bal voor het doel wordt weggewerkt. 2 minuten extra tijd zitten erop. En dan wint AZ weer. En nu met 3-0 van VVV. En zit heel sterk op die vierde plaats. En ook weer 0 tegen. Knap hoor. AZ wint met 3-0 van VVV. Gaat Stan Wawrinka de eerste set winnen van Nishikori Marcella? Ja, het is setpoint voor Wawrinka. Langste rally van de wedstrijd. En dan een meedogenloze backhand van Stan Wawrinka. Hij zwiept die enkelhandige backhand crosscourt in de pocket. Dat is precies dat hoekje van het servicevak. Bijna niet meer te halen, helemaal niet meer te halen. Bal wordt nog even gechallenged door Nishikori, maar die loopt al naar de kant. En dat betekent dat Wawrinka op de service van Nishikori dat eerste setpoint pakt. En toch wel een vette score neerzet hoor. 6-2 in 37 minuten. De power van Wawrinka is heel erg aanwezig op het centercourt. En Nishikori heeft voorlopig nog geen antwoord gevonden. On the other side of the street I knew. Stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu. But I thought this can't be true. Cause you moved away. West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. Let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to. And I was overwhelmed and frankly scared as hell because I really fell for you. That's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a drive-by, just a shy guy looking for a two-ply, hefty bag of home. Love when you move me, everything is groovy. They don't like it so me, the way you do me. Drive-by van Train. Ja, Jan Olderikering kan even opgelucht ademhalen, want zijn ploeg staat voor tegen de koploper. Maar het is de koploper, Jeroen Elshoff. Ja, en de koploper heeft dit seizoen vaker getoond over veerkracht te beschikken. Het staat 2-0 in de 37e minuut. Het was zojuist Bergwijn met een enorme kans op de 2-1. Na een geweldige actie van Pereiro. Bergwijn stond op 11 meter. Kon eigenlijk vrij inschieten met alleen Haan nog voor zich. Maar in plaats van dat die bal in het doel ligt, ligt die bal nu ergens... Ja, in Leeuwarden denk ik een kilometer of 30 verderop. Want hij schoot hem echt heel erg hoog over. Lozano nu trouwens op avontuur. Volgende aanval van PSV. Hij keek daarna naar het veld. Bergwijn gaf het veld dus de schuld. Maar het is wel PSV dat dik aan het aanval is. En hier komt de volgende aan. En die gaat op de paal. Weer Bergwijn. Nou, dat is in ieder geval meer in de buurt. Maar het is nog steeds geen doelpunt. Twee enorme kansen. Eén bal het stadion uit. Eén bal hard op de paal. Maar PSV doet zichzelf nu tekort in deze fase. Staat 2-0, maar het had al lang 2-1 moeten zijn met nog een kleine 10 minuten in deze eerste helft. Als er nu zorgen zijn om Stijn Schaars, de aanvoerder van Heerenveen, die geblesseerd is en die een blessurebehandeling nodig heeft. Hij krabbelt wel op, maar kijkt heel erg moeilijk en het ziet er niet goed uit voor Schaars. Nee, hij moet gewisseld worden. En dat is uitermate pijnlijk. Waarom? Omdat Schaars, het gebeurt na een duel met Lozano. Het is enkel tegen enkel en die tik doet te veel pijn. Hij kan er nauwelijks nog op staan. Schaars was de absolute leider van Heerenveen in deze wedstrijd tot nu toe. De oud-PSV'er notabene, die zo lang geblesseerd is geweest. Maar hier echt als een jonkie, hij is 35, als een jonkie stond de heerser op het middenveld. Verdeelde, gaf mooie paasjes. De oude Stijn Schaars zagen we, maar dat stopt nu. En dat is echt een fikse tik voor Heerenveen. Er wordt gefluit van het publiek nu, omdat er niet wordt gewacht met wisselen. Door PSV, dat heel snel de bal in het spel brengt. Het is nu wel zo aardig En dat is dan Dumfries om de bal terug te geven aan Heerenveen. Dat heeft te maken met de situatie daarvoor. Dat doet Dumfries natuurlijk omdat hij veel oude bekenden tegenover zich ziet. En niet onsportief wil zijn. Want Dumfries is overgekomen van Heerenveen na één seizoen. Nu de succesvolle rechtsback van PSV. Genoeg verhalen in deze wedstrijd. Maar het verhaal is nog altijd dat het 2-0 staat. Door doelpunten van Bergen en Flap. Dat had ook trouwens 3-0 kunnen staan. Want we hebben ook nog een grote kans gezien voor Van Bergen. Die net overschoot. Maar er zijn genoeg momenten. Er zijn veel aanvallen. En dit is de fase zo vlak voor rust van PSV. Met die bal op de paal van Bergwijn. Die er dus niet ingaat. Maar de volgende kans zit eraan te komen. Want PSV probeert zaken te doen nog in deze eerste helft. 2-0. Dat nog wel in het Abel Enstra Stadion voor Heerenveen. Ja, na 55 seconden was het 1-0 voor Heracles tegen Fortuna. En daar blijft het een beetje bij, hè? Ja, geen goals verder gezien nog in Almelo. 5 minuten tot aan de rust. En Fortuna hebben ze al gewisseld. Het trainersduo Eier-Hofland had wel genoeg gezien. Fortuna zit gewoon niet lekker in de wedstrijd. En Hutten is naar de kant gehaald. Een middenvelder. En Semedo is ingebracht. Dat is een aanvaller. Dus geen 4 middenvelders, maar 3 aanvallers. Dus een extra aanvaller erbij voor Fortuna. Kijken of dat een beetje beter gaat werken. Terwijl Dalmau nu ook de eerste gele kaart van deze wedstrijd krijgt. Na een overtreding op Ramirez. Moet Jeroen Manschot zijn administratie even bijwerken. Ligt het spel dus heel even stil in Almelo. Waar Heracles echt de kansen heeft gehad om er 2-0 van te maken. Trost met name. Hij heeft 2 keer oog in oog gestaan met Kozelev. De keeper van Fortuna. 1 keer schoot hij voorlangs en 1 keer tegen de keeper aan. Goede redding trouwens van Kozelev. Die staat ook wel goed te keepen dit seizoen al en ook vanavond. En zo is Heracles dus het dichtst bij de 2-0 geweest. En Fortuna een paar afstandsschoten gezien. Meer is het niet voorlopig van de ploeg van René Eier. En nu proberen ze wel op te bouwen van achteruit met Diemers in balbezit. Diemers, risicovolle bal op Smeets. Dalmau zit er bijna tussen, maar het loopt net goed af voor Fortuna. En dan kan de aanval verder over de rechterkant nu met Ramirez. Ramirez op El Messaoudi. En Saoudi loopt richting de middenlijn nu. Steekt nu die middenlijn met grote passen over. En dan op de nieuwe man, Semedo. Mooie 1-2 tussen Semedo en El Messaoudi. Dan kan de aanval verder via Diemers. Diemers door naar Lamprou. Lamprou. De linkerkant nu het strafschopgebied in. Hij kapt een keer, hij draait een keer, hij kapt nog een keer. Gaat naar binnen toe, wordt aangetikt. Krijgt hij een strafschop? Nee, het is Semedo die schiet. En op Blaswic. Het is te licht voor een strafschop. Hij protesteert ook niet. Goede kans toch voor Fortuna. Dat dus met die nieuwe man Semedo iets beter in de wedstrijd lijkt te komen. Maar nog wel altijd met 1-0 achter. Heracles voor. In Rotterdam, de halve finale van het ABN AMRO tennistoernooi. Wawrinka wint de eerste set met 6-2. Tweede set net begonnen tegen Nishikori. Marcella. Ja, hele lange eerste service game van Stan Wawrinka. Maar hij is gebroken. Dus wie weet zien we hier een lichte kanteling van de wedstrijd. 3 breakpoints had Nishikori nodig om uiteindelijk de winnende te maken. Dus hij lijkt nu met 1-0 in de tweede set. Kan dadelijk gaan serveren. Maar dit is natuurlijk wel een ander beeld. Ik zag ook andere Nishikori. Hij deed een stapje naar achter. Ging wat meer in die rally hangen. En op een gegeven moment weet hij dan toch de fout af te dwingen bij de Zwitser. Dus wie weet een andere strategie. In ieder geval pakt het goed uit in die openingsgame van de tweede set. Heerenveen 2, PSV 0. Jeroen Elsof. 42e minuut van Bergen en Flap de doelpuntenmakers. Bergwijn verzuimde om iets terug te doen tot 2 keer toe. Bal hoog over, bal op de paal. Maar PSV geeft wel gas en lijkt nu op het PSV van die tweede helft. Tegen Utrecht vorige week 2-0 achter. Maar toen was er uiteindelijk toch geen houden aan. Ondanks al die penalty- en VAR-momenten was PSV toen in die 6e versnelling op jacht. En kreeg het de doelpunten die het verdiende. Nu nog niet. Houdt Heerenveen stand. Maar heeft het dus wel moeten wisselen op het middenveld. Kobayashi is gekomen voor Schaars. En daarmee is Heerenveen ook wat onnauwkeuriger geworden in balbezit. En PSV probeert het echt voor rust te doen. Als het gaat om het komen tot een aansluitingstreffer. Nu via Lozano. Lozano aan de linkerkant. Lozano probeert het in de korte hoek. Bal wordt dan aangeraakt door Hoornkamp. Die rechtsback is nu dus. Zoals eerder gezegd, was spits, maar is nu rechtsback, die 20-jarige. En die doet het met veel bijtwerk. Hij bijt zich in de duels vast. Tot nu toe best aardig. Ga hem maar aanstaan tegen die Mexicaan Lozano. Die international van Mexico, die zo goed is. 17 goals vorig seizoen, nu 13. Maar die heeft geen goede ervaring met Heerenveen. Kreeg vorig seizoen bijvoorbeeld 2 keer rood. Dit seizoen heeft hij daar nog niet zoveel last van gehad, dat soort momenten. En moet hij het Hoornkamp lastig maken, maar dat lukt hem nog niet. De hoekschop die we zien van Bergwijn valt bij de tweede paal, maar valt eigenlijk nergens. En dus hobbelt de bal over de doellijn, heeft Haan hem te pakken. Kijkt Van Bommel moeilijk. En gaan we naar minuut 44. U hoort het publiek, dat is tevreden. Dat gebeurt niet zo vaak in het Abel Enstra Stadion dit seizoen. Het staat 2-0. En 1-0 is het bij Heracles tegen Fortuna Sittard. Jan-Vincent van Zuiden. Laatste minuut van de eerste helft loopt. Fortuna krijgt een vrije trap in de as van het veld. Mark Diemers achter de bal. En dan is het altijd gevaarlijk. Want die heeft een goede trap in zijn rechter. En kan dan zomaar een van zijn medespelers bereiken in het strafschopgebied. En die moet er dan een hoofd of een voet tegenaan zetten. Het is even wachten tot Kuwas op de juiste afstand staat. Dat is nu het geval, zegt de Manschot. Dus dan kan die vrije trap komen van Diemers. Wellicht de laatste kans van de eerste helft. Diemers draait hem gevaarlijk in. Merkel rost hem het strafschopgebied uit. Anders kan ik het niet zeggen. En uiteindelijk schiet die bal over de zijlijn. En mag Diemers gaan gooien. Halverwege de helft van Heracles. Fortuna dus na die wissel, die omzetting op het veld van 4-4-2 naar 4-3-3 iets beter aan voetballen toekomend. 1 minuutje extra krijgen we erbij. Gaat nu in. Diemers die levert hem zomaar in bij Drost. Kan er nog een kans komen voor Heracles waar Dalmau een duel aangaat, maar dat niet goed doet en bovendien buitenspel staat. Dus krijgt Fortuna nog een vrije trap. Zitten we in de blessuretijd van de eerste helft bij die 1-0 voorsprong voor Heracles. Doelpunt al na 1 minuut via Dalmau. Aanval nu van Fortuna. Semedo stuurt Novakovic de diepte in. Die bal is net te scherp. Die is niet te belopen voor de Amerikaanse spits van Fortuna. En Blaswieg, de Duitse keeper van Heracles, die zit ertussen. En dan kunnen de Heraklieden nog een keer komen met Merkel. Bal eventjes terug. Ik denk dat Heracles het wel prima vindt. 1-0 de rust halen. Dat zou mooi zijn, denk ik. Zo staan ze er een beetje in. Nu wordt er wel een lange bal gegeven aan Dalmau. Maar die staat weer buitenspel. De enige doelpuntenmaker tot nu toe. Krijgt Fortuna nog een vrije trap. En lijkt het erop dat het 1-0 blijft bij rust. El Masoudi speelt hem door. Even kijken. Nee, levert niks meer op. Heracles met 1-0 voor tegen Fortuna. Ja, een doelpuntje vlak voor rust zou voor PSV wel lekker zijn, denk ik. Misschien voor de wedstrijd eigenlijk ook wel, Jeroen. Ja, dan moet het nu gebeuren. 1 minuut wordt er toegevoegd aan deze eerste helft. 1 minuut extra tijd, dat is niet al te veel. Er komt een vrije trap aan na een stevige overtreding van Rienstra op Hendricks. De bal ligt op zo'n 25 meter van het doel. En achter die bal staat Lozano. Maar ik denk niet dat dat degene is die hem gaat nemen. Pereiro is de ander en daar zet ik mijn cent op. Pereiro, daar komt hij met zijn aanloop. Pereiro over de muur, maar ook ruim over het doel. Wat een zwakke, slappe vrije trap van helemaal niets van die stylist Gaston Pereiro. Die zoveel mooie dingen kan. Maar vanaf 25 meter denkt hij hier een bal over Haan het doel in te lepelen. Dan overschat hij zichzelf toch een beetje. Heeft een 9 gemaakt dit seizoen. Kan mooie dingen. Maar dit had hij anders moeten doen. Want nu lijkt het er toch op dat Heerenveen de rust gaat halen met een 2-0 voorsprong. En dan is het wachten met nog een seconde of 10 alleen maar op het signaal van Kamphuis. Of geeft hij nog 1 aanval aan PSV. Dan gebeurt dat nu via Bergwijn die de diepte ingaat. Kamphuis kijkt op zijn horloge. Laat het nog altijd even doorlopen. En dan zal het wel weer gaan donderen in die kleedkamer van PSV. Van Bommel zei gisteren op de persconferentie dat PSV het eigenlijk beter doet dan voor de winterstop. Nou, dan moeten ze dat na rust maar laten zien. Want in de eerste helft was het teleurstellend. U hoort gejuich, want het signaal van Kamphuis heeft geklonken. Het is rust en Heerenveen heeft het. 2. De koploper PSV heeft er 0. Rust ook bij Heracles tegen Fortuna Sittard. Het staat daar 1-0. AZ tegen VVV Venlo werd eerder deze avond al 3-0. Die wedstrijd is afgelopen. Straks om 9:15 ook te volgen bij Langs de Lijn. Vitesse tegen Willem II. En ondertussen is ook bezig de halve finale van het ABN AMRO tennistoernooi. Nishikori tegen Stan Wawrinka. Heeft Nishikori het lek boven, Marcella? Nou, in 1 game wel van deze tweede set, want hij leidt met 1-0, een break. Maar serveert nu zelf en kijkt weer tegen een breakpoint aan. Zijn derde al deze game. Hij gaat nu serveren. Nou, komt er een klap op die service? Nee, de rally is aan de gang. Diepe bal van Nishikori. Goed voetenwerk van de Japanner gaat naar het net. De lob van Wawrinka. Nishikori heel rustig op zijn gemakje laat de bal stuiten en smasht hem keihard af door het midden. Dus het gevaar is weer geweken. Maar wel een slordige game, hoor, voor de Japanner. Begon met 2 voorhandmissers. Het is wel zijn mindere kant, hoor. Dubbel foutje in de game. Ja, en dan is het 15-40. En dan wordt het een gevecht. Dan is het een beetje hopen. En dan moet je een beetje geluk hebben. Dat Wawrinka een puntje mist. In ieder geval is het nu weer juice. 3 breakpoints zijn er afgeweerd. Het is nog steeds 1-0 in de tweede set. Breekt Nishikori. Eerste set dus 6-2. Wawrinka. Once Robert Cray, don't be afraid of the dark. Straks om 9:15 begint de wedstrijd de Vitesse tegen Willem II. De nummer 5 tegen de nummer 11. En Chris Wobbe, goedenavond. Het is voor allebei de ploegen niet echt lekker afgelopen tijd. Het gaat gewoon niet goed. Het gaat helemaal niet goed. En dat wordt nog het meest gevoeld bij Vitesse. Crisis, daar wordt al van gesproken. Alhoewel niet door de club zelf. Want ja, ach, dat de bus toevallig werd opgewacht door supporters, dat was allemaal toeval. Dat de selectie is gaan fietsen op de Veluwe. Nee, dat was al gepland. En dat de eigenaar uit Rusland, Valery Oif, de man die nauwelijks zichtbaar is bij deze club, ook deze week ging praten met de trainer. Ook dat was allemaal puur toeval. Er was niets aan de hand volgens Leonid Slutsky. Maar hij staat wel degelijk onder druk. De oefenmeester van Vitesse. De laatste 3 wedstrijden gingen telkens in de slotfase mis. Of een verlies, of puntverlies. Vaak voorafgegaan door enorme fouten. Er zit een soort gelatenheid in het spel van Vitesse. Heel veel chaos eigenlijk. Weinig tactiek. Ja, de tactiek die dan te zien is, is zwaar verdedigend. Men heeft het hier in de lokale media over de Stalingrad-strategie, oftewel het Volga-Catenaccio. Wat dat betreft, terwijl er nu trouwens een vrij grote zeearend over mijn hoofd scheert. Dat is het nog trouwens, doen ze altijd om publiek te vermaken. Deze vliegt dan naar het doel, daar staat dan iemand op te wachten. Wel heel mooi om in ieder geval die zeearend te zien vliegen. En ik ben benieuwd of Vitesse ook weer een vlucht kan nemen vandaag in eigen huis. Waar het nog maar 1 keer verloor van Ajax met dikke cijfers, 4-0. Maar de rest 5 keer won, 3 keer gelijk speelde. Dus op zich gaat het thuis helemaal niet zo heel slecht. Staan ze inderdaad op de 5e plek. Maar nogmaals zijn de prestaties in 2019 gewoon tegenvallend. Aan de andere kant Willem II, dat begon juist 2019 uitstekend. Maar verloor de laatste 2 wedstrijden met 2-1. Had wel goed veldspel, kwam tot kansen. Heeft een aantal mooie technische voetballers op het middenveld lopen en eigenlijk ook voorin. Alleen je moet de kansen wel afmaken. Het verhaal is natuurlijk dat Fransol al enige tijd geleden vertrokken is naar Oekraïne. Naar Dynamo Kiev. En wie neemt dan zijn plaats in? Dat moet dan Alexander Isak zijn. Zweedse huurling. Lange spits, donkere, sterke gozer. Maar die heeft nog niet gescoord voor Willem II. En hij heeft wel talent, alleen gescoord, dat heeft hij al jaren niet. Zijn laatste doelpunt heeft hij meer dan 2 jaar geleden gemaakt. Toen speelde hij nog voor Ajax in de Zweedse competitie. En bij Dortmund haalde hij het eerste ook niet. Nu moet hij het bij Willem II gaan proberen. Deze Isak, die dus nog droog staat in zijn diensttijd bij Willem II. Misschien dat hij dus Willem II verlossing gaat brengen in de Gelredam. Dus over enkele minuten starten we met Vitesse tegen Willem II. Onder leiding van Allard Lindhout. En de VAR is Paul van Boekel. Wij gaan naar Rotterdam. Daar is Marcelle Mesker. Die kijkt naar de halve finale tussen Nishikori en Wawrinka. En de spanning in de wedstrijd is terug, Marcella. Ja, dat is natuurlijk leuk voor deze tweede halve finale. Want het staat 3-0 voor Nishikori. Hij leidt nu met 2 breaks. Wawrinka zakt een beetje in. Daar zie je dat hij toch nog wisselvallig is na zijn blessure. En weinig stabiliteit, zou je zeggen. Begon zo ontzettend goed, maar ineens zakt het niveau. En ja, Nishikori is natuurlijk het type. Hij is bescheiden, maar hij is ook meedogenloos. En vooral meedogenloos in zijn hoofd. Hij is niet iemand die van een heel hoog niveau ineens van een 10 naar een 4 gaat. Nee, hij blijft gewoon een 7'tje, een 8'tje. En als je dat maar lang genoeg vol kan houden, dan kom je een heel end. Hij leidt dus met 2 breaks, 3-0. Serveert nu zelf en staat 30 gelijk. Na atletiek bij de NK Indoor is Joris van Gol kampioen geworden op de 60 meter bij de mannen. De atleet, al verzekerd van deelname aan de EK, had niet heel veel concurrentie. Tjureni Martina slaat het indoorseizoen over. En titelverdediger Chris Garia werd in de halve finales gedisqualificeerd vanwege een valse start. Toch was de winnende tijd van Gol een prestatie om trots op te zijn. 6:63, daar ga je meetellen in Europa. Ja, dan doe je het oké. In Europa. Dan kan je wel op een goede dag in de buurt komen van de finale plaatsen, denk ik. Is het oké voor jou? Of zeg je, het is heel goed dit? Het is heel goed voor nu. Maar er zit nog meer in. Ja, het moet dus sneller. Straks in Glasgow. Je hebt 2 weken. Wat ga je eraan doen? Ik ga misschien aankomende woensdag nog lopen in Düsseldorf om het wedstrijdritme een beetje daar te houden. Daar hoor ik morgen meer over. En anders is het gewoon een kwestie van heel blijven, fit blijven, scherp blijven. Geen gekke dingen meer proberen te doen. Vertrouwen op wat we gedaan hebben en wat er kan. En gewoon weten dat de planning zoals die geschreven is er naar staat om op het EK het beste te zijn. Wat is dit voor titel voor jou? Ja, dat is een hele mooie titel. Vorig jaar natuurlijk derde. Nou, alle goede tijden gelopen dit seizoen. Dus ik was erg opgebrand om dit keer het goud mee naar huis te nemen. Dus ja, het is heel mooi dat het dan lukt. En het is een bevestiging van de vorm en wat ik dan straks op het EK zou kunnen laten zien. Ja, wat is die vorm bij jou? Is dat de stabiliteit? Ja, die vorm is de stabiliteit. Dat ik er gewoon op aan kan. Dat ik op een goede of een supergoede dag gewoon standaard onder die 6-7 kan. Goede tijden kan lopen. En ja, zo gewoon lekker mee kan in zo'n veld. En het is nu gewoon een kwestie van wachten tot die echte uitschieter een keer daar is. En waar moet je dan de winst maken? Ik denk vooral dat je de winst moet maken. Die eerste 30 meter moet je erbij zitten. Je kan het niet veroorloven op een 60 meter om dan een achterstand te hebben. En dan is het gewoon een kwestie van het geduld, de ontspanning bewaren en niet gaan werken naar de finish toe. Eigenlijk hoe makkelijker en ontspannender het voelt, hoe groter de kans is dat je echt heel hard loopt. Is het lastig dat jij straks de enige Nederlander bent op de 60 meter in Glasgow? Want het wordt allemaal op jou gericht. Het focus ligt op jou vanuit Nederland dan. Nee, het is een individuele sport. Je moet het toch alleen doen. Dus of we nou met z'n drieën zouden gaan of alleen zouden gaan, je moet jouw ding goed doen. En als je het daar slecht doet, dan wordt er toch wel naar je gekeken of je nou 1 van 3 bent of 1 van 1. En als je het goed doet ook. Dus ik denk niet dat het heel veel uitmaakt dat ik daar alleen sta. Je moet gewoon goed presteren. Wat moet er gebeuren in Glasgow? Wat is het doel? Het doel is de finale plek halen. Want als je die haalt, dan kan alles. Richting Nederlands record zou mooi zijn. Ik denk ook wel dat dat nodig is om een finale plek te halen. En dan in de finale gewoon herproduceren van dat. Joris van Gol in gesprek met Floris van Hoorn. Marcella Mesker kijkt naar Nishikori tegen Wawrinka. Nishikori, Marcella Denderdoren. Ja, hij leidt met 4-1. Het was zo even zelfs 4-0. Dus ja, goede kans dat dit een derde set wordt. Dat is natuurlijk leuk. Het is ook wel weer wisselvallig wat we zien. Vooral van Wawrinka nu. Die heeft zijn niveau absoluut niet vast kunnen maken. Heeft natuurlijk wel de betere slagen. Want als je de power ziet in het spel van de Zwitser. Zijn service gaat met regelmaat boven de 200. Nishikori, 168, 174. Een enkele uitschieter een keer naar 190. Maar veel minder hard. Maar ja, het is niet altijd power wat de punten brengt. Of zoals Tony Nadal deze week zei. Die gaf hier een aantal tennisclinics en lezingen. Ontzettend leuk om daarbij te zijn. Die zei, ja, een goede slag kan je wel punten winnen. Maar een goed hoofd wint je het hele toernooi. Nou, hij doelde natuurlijk op Nadal, die ook mentaal zo sterk is. Nou, dat laat Nishikori ook zien. Na een eerste setverlies van 6-2 leidt hij nu met 4-1. Dan net begonnen. Vitesse tegen Willem II. Chris Wobbe, je kunt er niet snel genoeg bij zijn, want ze gaan er vandaag heel snel in. Inderdaad, het zou heel mooi zijn. We zijn 12 seconden bezig, Dionne. En er staat nog 0-0 in ieder geval. Willem II heeft de bal met enige moeite. Het speelt in de uitshirts. Een enorme menigte is meegekomen uit Tilburg. Echt een heel vol uitvak hier in de Gelredome. Dat heb ik nog niet eerder gezien bij andere ploegen. Buiten dan de traditionele top 3 in Nederland. Wat dat betreft wordt de ploeg gesteund door veel mensen in Tilburg. Het leeft weer. En dan heb ik het natuurlijk over het voetbal ook van Willem II. Dat natuurlijk op jacht is naar 3 punten. Vorig jaar werd het hier 2-2 in het heenduel in Tilburg won Vitesse vrij gemakkelijk met 3-1. De Arnhemse goals waren al voor rust alle 3 gemaakt. Nu dan het eerste balbezit voor Vitesse, maar dat duurt niet al te lang. Vitesse met Büttner en Linssen weer in de geleder op de linkerflank. Max Clark staat weer op de linksbackpositie. En centraal in de verdediging Danilo Doekie. Hij mag beginnen voor Michael van der Werf, die geslachtofferd wordt. Omdat hij toch wel een bedenkelijke rol had in de Groningse treffer vorige week. De winnende treffer dus van Mo El Hankouri. Omdat Van der Werf geblesseerd was. Hij was buiten de lijnen gelopen. Waardoor zijn vervanger nog niet klaar stond. En juist op dat moment scoorde Groningen haar tweede treffer. Of zijn tweede treffer. Het gebeurde allemaal weer in de slotfase. En daarom dus Van der Werf dus op de bank. En Doekie neemt het dus in zijn plaats over. We zitten in de tweede minuut. En nog steeds geen doelpunten. 0-0 dus in Arnhem bij Vitesse Willem II. Nou, snel ook maar naar Heracles tegen Fortuna Sittard. Ook net begonnen aan de tweede helft, Jan Vincent. Maar ook hier geldt, je kan er niet vroeg genoeg bij zijn. Nee, het is En in de eerste helft was het na een seconde of 55 geraakt. Nu komt er weer een kans aan voor Dalmau. Wordt hij naar beneden gedrukt of niet? Is het een farmoment zo dadelijk? Denk ik, want bij Heracles denkt men aan een strafschop. We zijn 18 seconden bezig in die tweede helft. Nou, dan is het maar goed. Ja, Manschot zegt ook maar even wachten met die ingooi die er uiteindelijk nog staat voor Heracles. Want we gaan maar eens even kijken in Zeist bij de VAR of daar een overtreding werd gemaakt op Dalmau. Hij krijgt nu het sein. Dat is niet het geval. Nee, hij schudt met zijn hoofd. Dus dan kan er een ingooi komen voor Heracles. Nou, was dat bijna een flitsend begin van de tweede helft geweest, zeg. Nu is het Peterson in balbezit voor Heracles. Die is één man voorbij. Geeft hem dan aan Ciborra. Die komt met de voorzet. Bal wordt wat slecht weggewerkt. Komt dan bij Breukers. Breukers met het schot voorlangs. Nou, twee kansen dus al voor Heracles binnen de eerste minuut van de tweede helft. Het is een mooi begin. Zoals de eerste helft ook zo mooi begon met een doelpunt van Dalmau al in de eerste minuut. Zo begint Heracles opnieuw sterk en moet Fortuna even naar adem happen. Zelfs al in het begin van de tweede helft hebben ze net een kwartier rust gehad. En dan staan ze nu alweer tegenover de druk van Heracles. Maar voorlopig blijft het 1-0 voor de ploeg uit Almelo. Heerenveen, PSV gaat bijna beginnen aan de tweede helft. De PSV moet iets doen, want het staat 2-0 achter. Jeroen Elshoff. Ja, twee goals maken misschien het liefst wel meer. Maar dat zou een begin kunnen zijn voor Van Bommel. Die grijpt in en grijpt best opvallend in. Hij brengt Gakpo, die 19-jarige die wel wat indruk heeft gemaakt. Al een goal heeft gescoord. Maar nu dus het moet gaan doen in deze moeizame situatie voor PSV in de tweede helft in het Abel Enstra Stadion. En Lozano, toch niet de minste, is achtergebleven in de kleedkamer. PSV zoekt gelijk de aanval. Sowieso is Van Bommel aan het zoeken in zijn tactische formatie. Want we hebben in de eerste helft, gedurende de eerste helft al gezien, dat Bergwijn naar de nummer 10 positie is gegaan. Met Pereiro die dan naar de buitenkant is gezakt. En zo wijzigt PSV wat om op het middenveld wat meer grip te krijgen. Dat lukte in de laatste 10 minuten van de eerste helft zeker wel. En PSV kreeg ook kansen. De grootste voor Bergwijn. Maar die raakte de paal. Na de doelpunten dus in de eerste helft. In de vierde minuut voor Van Bergen. En in de 26e minuut een hele mooie. Nadat die Swaap dolde van Flap. PSV moet knokken. Probeert het tempo hoog te houden. En krijgt nu van de scheidsrechter een vrije trap. Afgedwongen door Gakpo. Door een overtreding van Rienstra. Natuurlijk zijn er altijd nog de standaard momenten die PSV heeft. Natuurlijk heeft PSV altijd nog Luc de Jong. En je kan je helemaal niet voorstellen dat PSV hier tegen Heerenveen, dat verdedigend zo zwak is, niet tot scoren weet te komen. Dus wachten we op wat gaat komen. Deze vrije trap van Bergwijn is aan de korte kant. Kan uitverdedigd worden door Heerenveen. Dat in het laatste kwartier van de eerste helft nauwelijks meer aan aanval is toegekomen. Sterker nog, een heel merkwaardig cijfer hebben we eigenlijk naar boven zien komen na de tweede goal van Heerenveen. Er is 8 keer geschoten op het doel van PSV in dit kalenderjaar. En 7 doelpunten, dat is wat. We gaan schakelen naar Chris Wobbe. Want daar is gescoord in de Gelredome. De kleinste man van het veld, Brian Linssen. Hij weer terug van een schorsing. Kop bij de tweede paal. Diagonaal de bal over Wellenreuter, de doelman van Willem II heen. Na een mooie voorzet van Max Clark, de linksback van Vitesse. Slingerde de bal in één keer voor. En daar dus Linssen, die eigenlijk een kop kleiner is dan zijn directe tegenstander Heerkens. En ook Peter stond daarbij. Hij heeft zoveel sprongkracht. En dus hij, de man die juist in de media deze week zei, het komt allemaal goed. Tijd om echt die crisis, voor zover die crisis te benoemen valt, te bezweren. En ja, om zijn woorden dus kracht bij te zetten, scoort hij hier de 1-0. Vitesse dus aan de leiding tegen Willem II in de 6e minuut van deze wedstrijd. Kei Nishikori tegen Stan Wawrinka, Marcelle Mesker. Ja, nog steeds 4-1 voor Nishikori. We gaan naar Jeroen. Ja, daar is hij al. De goal voor PSV in de 48e minuut. Het is Denzel Dumfries. Vorig seizoen nog in het shirt van Heerenveen. Die doet de lange bal van Angelino. Het 16 meter gebied in. Even geschampt door Luc de Jong. Aangenomen heel snel door Dumfries. En daarna in de verre hoek afgerond. Maar we gaan kijken. We gaan kijken via de VAR. En wat is er geconstateerd? Buitenspel zo te zien. Buitenspel. Dat heeft Kamphuis te horen gekregen in zijn oor. Ei, dat is heel jammer voor PSV, maar dat is heel prettig voor Heerenveen. Want op het moment dat De Jong die bal schampt, staat Dumfries buitenspel. Ja, misschien had De Jong er dan beter af kunnen blijven. Buitenspel is buitenspel. Of het nou centimeters is, of het nou een meter is of millimeters, het maakt helemaal niets uit. Het is een terecht afgekeurde goal en dus staat het nog altijd 2-0. Dit heeft de VAR uitstekend gezien en uitstekend gedaan. En daarvoor is hij. Dat is ook wel eens lekker. Ja. Nishikori Wawrinka, 4-1, zei je aan Marcella. Ja, maar nu het tweede breakpoint op de service van Nishikori. En een tweede service. Nou, laat Wawrinka nou net de speler zijn die van alle spelers, 32 hier in Rotterdam, het beste percentage heeft op de tweede service van zijn tegenstander. 60% wint hij dan van de punten. We gaan kijken wat waar is. De rally is aan de gang. De dubbelhandige backhand. Prachtige dubbelhandige backhand ook van Nishikori. En dan die enkelhandige backhand van Wawrinka. Ja, dat is mooi om naar te kijken. Langs de lijn slaat de Zwitser. Dan komt hij met de voorhand. Nee, hij gaat niet naar voren. Stapt weer een beetje naar achter. Voorzichtig wordt hier gespeeld op dit breakpoint. Rally is lang, is voorzichtig. Nishikori nu met een winner, zeg. Kort cross de baan uit. Prachtig gedaan. Belangrijk punt ook, want ja, Nishikori wil toch die ruime voorsprong houden. Al is het... Dus het is 4-1 en Juicem gaan naar Jan Vincent. Want het is 2-0 voor Heracles. In de eerste seconde, in de eerste helft had hij 55 tellen nodig. Nu 5 minuten. Adrian Dalmau is het eindstation van een aanval. Cubas geeft de voorzet en Dalmau kopt hem tegendraads in het tweede doelpunt van de Spanjaard van vanavond. En Heracles leidt met 2-0 tegen Fortuna. Ja, je kan niet even met je ogen knipperen vanavond, want dan ligt er weer een in Heerenveen tegen PSV. Daar lag er een in, maar die telde niet, Jeroen. Ja. Toch is het lastig om het niet te doen, hoor. Niet met je ogen knipperen. Ja, probeer eens, probeer eens. Ja. Nou, ik ga de hele tweede helft... Oh, mislukt. Het is 2-0 inderdaad voor Heerenveen. Omdat een paar minuten terug de VAR zijn werk deed. Simon Mulder is de VAR. Kampers is de scheidsrechter. En er werd terecht een doelpunt afgekeurd door de VAR. Nadat de grensrechter dat denk ik wel over het hoofd zag. Nou goed, maakt niet meer zoveel uit. De Heerenveen is ontsnapt. En Heerenveen zoekt nu eigenlijk voor de eerste keer in de tweede helft de aanval. Doet dat via Michailovic. En Michailovic gaat het duel aan met Dumfries. En Dumfries raakt de bal in een sliding als laatste. En dus komt er een hoekschop voor Heerenveen. Ja, en wat PSV goed kan, namelijk doelpunt te maken uit standaard situaties. Dat kan Heerenveen ook. Want Heerenveen maakte 17 van de inmiddels 45 doelpunten uit standaard situaties. Dat is het meeste van de hele Eredivisie. En 8 keer. Wist Heerenveen al te scoren uit een hoekschop. Nou, dit wordt zo'n kans vanuit een hoekschop die getrapt gaat worden door Nemanja Michailovic. Het wordt een inswinger. Er staan veel spelers voor het doel. En daar vliegt Flap toch samen met Rienstra. En die bal gaat dan voorlangs. Nou, dat scheelt niet zoveel. Als laatste was het een mooie kopbal toch. Bij de tweede paal werd hij nog even aangeraakt. Ook de bal uiteindelijk op de schouder. Zo zijn er meerdere spelers die zich melden in deze kans voor Heerenveen. En is het Heu. Degene die mee naar voren is gekomen. De Deen die de bal als laatste raakt. Maar dus uiteindelijk niet goed genoeg. Zo is een eerste kans voor Heerenveen. Ook in deze tweede helft gaat het eigenlijk weer lekker verder. Zoals voor rust in een hoog tempo. Met veel momenten voor het doel. Maar nog altijd wel die 2-0 voorsprong voor Heerenveen tegen PSV in Friesland. En inmiddels dus ook 2-0 bij Heracles tegen Fortuna Sittard. Jan Vincent. Ja, dat is gewoon een terechte stand. Want in de eerste helft kreeg Heracles al die kansen om 2-0 te maken. Toen viel hij niet. Net na rust valt hij dus wel via Dalmau. En dan mag Fortuna het spel omgezet hebben. Net voor rust Semedo in de ploeg gebracht voor Hutte. Dus een aanvaller voor een middenvelder. Maar Heracles is toch echt de betere ploeg vanavond. Al krijgt Fortuna nu een kans om wat terug te doen. Want er komt een vrije trap aan. Aan de linkerkant gele kaart ook wordt er uitgedeeld. Ik denk aan Breukers die hard doorgaat op Lamprou. Hij komt gewoon te laat, de aanvoerder van Heracles. En dan komt er een vrije trap die door Mark Diemers zo dadelijk het strafschopgebied van Heracles ingeslingerd gaat worden. Ja, dit zijn de momenten waar Fortuna het echt van moet hebben. Als ze wat willen terugkomen in deze wedstrijd, wat moet willen putten, dan zal er een doelpunt moeten vallen. En dat kan uit zo'n situatie. Want net als Heerenveen en PSV is ook Fortuna sterk in de standaard situaties. Met Mark Diemers met zijn goede trap. Die doet één hand de lucht in. Dan weten ze medespelers wat er komt. Komt die bal voor. Wordt gekopt door El Mesaoudi. En dan werkt Heracles hem 16 meter uit. Vangt Diemers hem opnieuw op. Krijgt hij het paasje. Schitterend paasje van Diemers. Nu een uithaal vanaf de rand van de strafschop. Gegooid van El Mesaoudi. Redding van Blaswic. Zo zijn er ineens kansen dus voor Fortuna. Bal nog altijd niet weg bij Heracles. Nu wel. Nu wordt hij weggekopt door Van Hintem. Maar opnieuw opgevangen door Fortuna. Serieuze druk op het doel van Blaswic nu. El Mesaoudi. Centrale verdediger mee naar voren. Oh, die levert hem nu in bij Cubas. Dan ligt er veel ruimte op de helft van Fortuna om te counteren. Maar Cubas is alleen. Nou, dat doet hij heel goed. Hij is 2 spelers kwijt van Fortuna. Cubas nog altijd. Nu richting het strafschopgebied. Veel mensen mee. Daar is ook Dalmau op de rand van het strafschopgebied. Dalmau kapt hem een keer uit. Zet de bal dan voor. Dan gaat hij over de achterlijn. Nee, niet. Komt hij binnengekopt? Ja, hij wordt binnengekopt door Jesper Drost. Die is meegekomen vanaf het middenveld. Zo wordt het 3-0. Na een goede aanval voor Heracles. Dalmau 2 keer trefzeker. Nu is hij de aangever. En Jesper Drost kopt hem binnen. 3-0 voor Heracles tegen Fortuna. Ja, er wordt flink gescoord vanavond. 3-0 daar dus.